oss två. Vi kan komma då och då. Den ligger långt, långt ute på landet. Stugan den är rör och grann, den är vårat Samarkand. Den ligger långt, långt ute på landet. Inga vägar går det dit, inga andra hittar hit. Vi får själva om oss ro. Vårt liv långt ute på landet. Och jag har lärt av varje stund. Vi lever vårt liv långt ute på landet. Och det är värt varenda sekund. Kvar. Någon haft i forna dagar. Den ligger långt, långt ute på landet. Vi har en spegel på vår vind som har visat någon skind. Den ligger långt, långt ute på landet. På varenda liten bit känner jag att vi hör hit. Vi tar vara på vår dag. Ta vad vi vill ha. Våran tid vi lever här. Tar vi dagen som den är. Här på landet. Vi lever vårt liv långt ute på landet. Och jag har lärt av varje stund. Vi lever vårt liv långt ute på landet. Varenda sekund. Vi lever vårt liv långt ute på landet. Och jag har lärt av varje stund. Vi lever vårt liv långt ute på landet. Och det är värt